سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. قریشین کے الفت لیارن لائے جو سیارے ایں اونہارے جے سفر سبباں کھین الفت لیارن آہے، تہن کرے گھرجین تہن گھر جے انہی پالن ہار جی عبادت کن، جے کھین بکھ میں کھاج کھارایو ایں کھین بھوکھا امن ڈنوں.